لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبا فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. جمعي عزت مندو حاضرين ومسلمانان ورنو دمخنا الحمدللہ دلی بیان شورو چد کامل او د مکمل ایمان د پارا سڑیر سانگی دی او داغی د پارا دیر نیک خون او خصلت ندی چکل دا تمام خلیونا او خصلتنا پیو مومن مسلمان نارین زنان کی راجمشی نواغت دی ایمان کامل خاون ویرکی گی او کل زمائی زتمندو چی دکم مسلمان نارین زنان ایمان کامل شی رب العالمین دی پورا سعادت او دی پورا کامیابی دی دنیا و دی آخرت وعدی دی خلق سرکڑی او در رب العالمین مدد و نصرت دا دیم دی ایمان کامل سرا دا سور وادی چتا سبور قرآن شریف کی چلاوی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو بغالب یئی کتاسو کی ایمان کامل وی نداد کامل ایمان والا سر دا وادی دی دیو جن نمائی ذت مندو چمو مو تاسو دخبل ایمان سانگی داغی خیونا خسلتنو پی جنو او داغی درا وستو پزان کی کوششو کو داغی دا پارا اللہ توجارو محنتو کو داغی دا اجمالی ذکر مخ کشویو چی ایمان پا دی دور دور خیونو بانی مشتمل لے دی ایمان پا سانگو خیونو کی یو خوری دے صبر د صبر بارک مخ کی جمعه مبارکه کې ویل شو چې د صبر درې درجې دي یو د صبر درجه دا هغه ته وي صبر علی الطاعات د رب العالمین په تابعدارو صبر کول لکه تاسو الحمدلله مزدرا غوړي مسلمانان روزي نیسي زکاتونه ورکوي نور د دین کارونه کوي دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پتابدارو ادا کولو بانے دا دا صبر یو ہی صدا دوی میں اسے دا صبر دا دا چی سنے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا نافرمانو نبندوی اے دا سیرت نراوالی تر صورت پورے دا ظاہر نراوالی تر باطن پورے دا پیدائش نراوالی تر مرگ پورے یو سړی د الله او د الله د حبیب د نافرمانو نزان ساتي دې تلوي صبر عن المعاصي او درې ما درجه زمای عزت پندو د صبر دادا چې دا دنیا د پریشانو د امتحاناتو د تکالیف زده او خاص کر د مؤمن لپاره نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی چې دا دنیا د مؤمن لپاره منزلی رجل خانینا دا پدی کی پریشانی او تکالیف رازی دا پریشانو دا تکالیف و دا مسائب و پا وقت کی صبر کولی اگر او پریشانی والے او تکلیف را ہے نو صبر دیتا ہوئی چی دا سی او خبر دخلی نمر او باسا چی پتا مصیبتم را گلے و مالک و خالکم در ناراض نشی مصیبت ګوره کې اوسړې صبر وکي او که صبر وکي یا مصیبت د دنا چې الله سوره لیکلی نه لریږي غنا خو دا عمر د کچا باندې سم مصیبت او امتحان راغې او د صبر وکړو نو جنت بوله ملوش او که به صبر وکا نو مصیبت هم ده او الله به ناراض شي جهنم ته ورځنه شي دیو جن حدیث پاک کراوی دادار د دنیا دار د مصائب ده نو پچاچ مصیبت راغ فمن ردوی فلہ الردع سوچ چی پا مصیبت کی دا اللہ نرازی شو ندل بدا اللہ رضا ونگی ملاو شی او کسوک غصا و خفا شو ندل بدا خبل رد خبکان و غصا ملاو شی دیو جن از مائی ذات مندو صبر یو دیر لی صفت دے چی پچاکی اللہ پا خبل رحم و کرم راولی تا اس طرح کی جمعہ کم تیر شلد صبر کا نور جرمین دائیہ و جردیر رے چی ربی کریم فرمائی انما یوفا الصابرون اجرہم بغیر حساب صبرناکو تپرزد قیامت بے حساب و اجر ملاوی جنت دپارگو رات دروازی دی اور جہنم و دروازی دی دا یو دروازه د جنت دی د پاره سیوا د چې هغه به حساب خلقو د پاره ای الله یم او تاسو په دې کې راوړي نو چا کې چې د صبر مادی علی وجه الکمال الله ور سره په خپل کتاب کې وعده فرمایلی چې صبر نا کو ته به حساب اجر ملوي او کله جنت څخه په جنت کې خاص خاص ځایونه دا اللہ و ایمان صبرنا کو دا پارا تیار کری جنت یا جنت کی خاص خاص ضعیون دا چاہ دا پارا دی فرمائی اولائک یجزون الغرفة بما صبروا. رب کریم فرمائی دی خلقو دی جنت کی اعلی اعلی بنگلی و مقامات بملاوشی دسد و جنچ دی صبر کھڑیو. دا اللہ پتا بیداری صبر کھڑیو, دا اللہ لنا فرمانی نے صبر کھڑیو, پا مسائب و تکالیفو کی صبر کھڑیو. او چاکے چھو دا صبر صفت بھی کنا, دا دور لی صفت تے اید دین کار کے دی پلو گئی دین کار یو سڑے کئی ابر بی معروفم کئی نہین المنکرم کئی خو صبر بکی نشتا دیتا منگڑے کاروائی. یو سڑے دعوت و تبلیغ کار کئی خو خلے پواک کے نرا صبر بکی نشتا دے انتقام جذبہ دکا کی نکار بی دین کئی خدا ننگڑے رہے ندا امر بالمعروف دنیا دن منکر او دعوت اللہ سرس صبر دا تھڑل شیرے چکل دین تراب علم کے دمنکر آتنا من کولم کے او تکالیف خپلو سین برداشت کے ندیتے ویلی ان ذالک من عزم الامور ویدا پہ دنیا کے دلو کارن نرے اغا حکیم دی دنیا چلا وصیت اللہ تدور فخشوئے چی خپل کتاب کے ذکر کرے لقمان حکیم رحم اللہ خپل بچی توئی اے بچی وامر بالمعروف حکم دنے کو کا خلق دناراو نمنے کا بگور چنے کو تراب علل کے ناراو نمنے کو لکے نخام خا تکلیب برسی واسبر علا ما اصوابک ددی امر بالمعروف او د نهی عن المنکر پدې لار کې کم تکالیف رسی نو صبر سره برداشت کوا چې کله دادری واره صفاتونه در کړل نو ان ذالک من عزم الامور دنیا کې دا د لوی کارونه دي. اے الله چې وشي تلوي کار وای نا وسمر لوی کار وای وای دا د همت کارونه دي. قرآن پاک میں ذکر کری رب العالمین فرمائے لتبلون فی اموالکم خامخا پتاسو امتحان برا وستیشی ستاسو دمالو مبارکی ستاسو دنفسو مبارکی. مال کل اللہ لی کل پتباہی رازی, نفس کل بیماری کل سڑے وفات کی. اور آخر کے وئی وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. خامخا اللہ ویتا سلی یہود نسوارا و نبعو رئی ذدی عام مشرکان نبعو رئی بدر دی دروغ بدر مانے جوڑئی تحمت بدر مانے جوڑئی غیبتنا ومکئی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کچاری صبر میں اختیار کو اور اللہ خوف و یر در کرالا نو پا دنیا کی داد لیو کارو دنوی اغلوی کارو نچی ابیت اللہ حضرات انبیاء علیہ السلام برانے گن. نگور دقا صبر مجموع چرا جمع کی دیتے لیو کاروے لے دیتے لیو کاروے لے اللہ رہنو تاسم موصوف کی پسیفت صبر بانے. او دا امتحانات دنیا کی رازی رب العالمین وعدہ فرمائے لے چی خامخا امتحان برازی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ وی خامخا امتحان براولم, لگا براولم, تکلیف براولم, مال کی بکمے رازی. وکچا صبرکم خبل حبیب توی وبشر الصابرین. زما حبیب پر خپل مبارک خلوی صبر ما کول د صبر زیر و اورا وبشر الصابرین. دیو جن زما عزت مندو صبر کول. دنیا ټول زندگی سره ټول زندگی په دوه حصو باندې تقسیم دا, یا به خوشاله او راحتونو کې ارس ډیر دی نو شکر ادا کا. او دا شکر بیان در تمخی تیر شو شکر دی ایمان پا صفتنو کی او صفت دے. او کلب پا غمونو مصیبتنو تکلیفنو کی مبتلا یو وخبوی بل وخبنی کل یو در کلب اندر نو دی وقت با صبر کے ټول زندگی په دې دوو حصو مشتمل ده. نبی علیہ السلام تر رب العالمین فرشتہ رولی بلو ملک ورط رولی بلو چه حبیبت غاڑی دا ہر سبب تغسرو زرکم دا صفا مروہ دا مکی دا طول غون با دا سرو زرکم دا اللہ حبیبی نظم آربا زدہ سے زندگی نغارم وی حبیب سنگ زندگی غاڑی وی یو رز چه مورم موبل رز نارم دا زندگی دا اللہ حبیب اختیار کا او بیو فرمائل چه پا کمرز مورم نزب شکر ادا کوم او چه پا کمرز نارم نصبر وادا کوم زندگی طول دا دوی صوبان مشتمل دا صبر او شکر دیو جن زمان عزت مندو صبر او گره هر چابان دا آغد شان مطابق امتحان رازی چکم امتحان الله راوستو او پکم کی دی صبر کون اللہ دا جنت وعدہ فرمائے لینا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حدیث قدسی بخاری شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی چھ رب العالمین فرمائی چھ کل زی او بندہ دسترگو پا بیماری بانے مبتلا کم او دسترگو نظر تیو عالم او دے پدی صبرو کی دی بدل کی بورت جنت ملاوی اے پا تکالیفو کی او تکلیف رستر بغانی بیماری دی غلق او دستا خپل علاج سنت طریقہ دا صحیح دم سنت طریقہ دا خپل اسباب شرعی دی استعمال کل خو بس اللہ واقع اس تخلی نجاز فزنگا ہو باسی شہر بھائی فلانی نے نظر وانا غستو مانے واقع اس تو کل بی صبری سر او سری دخلی نا کلمات دو کفر مروزی او دو پی صبر کو مدلب اللہ بدی بان جنت ورکئی ہر تکلیف و مصیبت کی شریعت حکم فرمائے لے دے صبر او حدیث پاک کراغنی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائے عجبا لعمر المومن دا مومن دا دیشان و دا کارن تعجب دے وی دا طول کارن دا خیر وی مومن لکا خوشحالی ورسی گی مال و دولت و راحت ورطا اللہ ورکی نعم دے شکر ادا کی نو اللہ تیرا زیشی او قدبانی مصیبت راہ تکلیف راہ لگرالا تنرالا نعم صبر اختیار کو نو ہر حال کی دستگا ہر حال کی دد فائدہ دا ہر حال کی دد فائدہ دا اگر چاچے پا لگو لگو مصیبتوں صبر کرے دنیا کے پیدے جنت زیر شوے دنیا کی حدیث پاک کراغلی عبداللہ ابن عطوہ ابن ابی رباح رحمہ اللہ وی اوداد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پلو شاگردانو کے دے اود حج پا مسائلو کلوی امامو مسائل الحج کسو وی اولم دی فقہاو آبازی کتابوں نے ذکر کری چہ دا حج مسائلو کی سبی بانے اشتباہ رازی وی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ حج تلاڑو وی او حجام او نائی بانے دا احرام نپس وی اختخرید وی حجام ورطوی چه امام سیب داخل سر دی مخکے کا چدا در سنت طریقہ دادا سر خرین ونبے و داخل طرف والا خرین کہ دس طرف میں دی شورو کن سنت و نخلاف را گئے بیا امام سیب لچکل سر اخرین لو ما پاسی دن اگا حجام ورطوی چه پاسا ما داوی اختوی چلت سنبال کا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ حیران شو چه او حجام او نائی لوگو را دو را مسائل دی دین دو مسائلی را لو خیلی ناغت تپوسو کچھ دا دو را مسائلی چر تزدکڑی اللہ علی منو تاسو دو علماء صحبت کی کین ہے نوات آغا حجام ورطوئی زد آتوا ابنی ابی رباہ پا مجلس کی کینم او دا دا حج پا مسائلو کی لئے امام ویزا غصر صحبت کی کینم اللہ علی منو تاسو دو علماء سو کی ایدا من چه در پا دریو دا اللہ والا صحبت موت نصیب نہ دے دیو جنا کمزے کہ قال اللہ وقال الرسول دین خبری کی دے صحبت کے ناس تفکار دا دے صحبت کس را ناس تفکار دا نن من دے صحبت ترازو نے پکار دا دے پر 24 گھنٹے کے بقدا سے ماحول کی کینی چاہیے کہ دا اللہ دا رسول دا قبر اور آخرت خبری کی من خو په 24 غنټه کې خود نه کیلو د جمعې پر ازم په خپل طبيعت راځو. دیو جنا دا مسله یاد لري جمعې پر چې بیان کیږي او څوک دې ابتداء نه وي مدله پته نه لري چې خبره شروع کوم زینوا بل دې طلب نشته. اے بادیب نے قرآن دا اللہ کتاب دے کنا دا اللہ پا صفات کی او صفت دے الغنی بے پروا علماء لکنی دا کتاب اللہ دا اللہ صفت دے دیکن دا صفت پرود دے بے پروا موتا خودیسا ضرورش سے دی دین تو قرآن تا قرآن اس دیشو خستا ضرورت دے اوکو تیوے چھ مال دے دین ضرورت دے نن ګورو دا چې کوو دین لرام اس دی کیو مخپل حاجت او ضرورت نه محسوسو دبل خبره په مخکړي چیرې دا فلاني امام دله می ډیر کا فلاني جماعت می دله ډیر کا فلاني جه کې می جلسه ډیر کا د دین ته د احتیاج پنیت باندې زمای عزت مونږ راتلل مطلب نبی ربا رحمه الله وای ما عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او خپل استاد محترم وی او جنتی زنانه ګوري چې درته وه دا سور الیا خبره ده چې یو جنتی پزمک ګرځي لا وفات نه لري نا ورته دینه خوشاله خبره سي ورته دا غوډې در لخکارې یا تور رنگ شي ده ودا زنانه به جنت والو نه ده. اوبه ورته واقعیا ذکر کا حدیث پاک کراغلی دغه ګډې زنانه نبی علیہ السلام تراله او نبی علیہ السلام ته دا الله حبیب ما د مرګو بیماری ده نزدا سے بے خود رو غرزے گا او کل بیا تا بے خودائی کی زمان بدنم سرگنش نتاسو تر آگلی ان اللہ نسوالو کئی جدا بیماری زمانہ اللہ لرے کی تا اللہ حبیب ورطا دو خبرو فرمائے لے قربان دا صحابہ و دا صحابیاتنا سمر دا غی فکر دا اخیرت اللہ نصیب کرے دا غی سور فکر اللہ نصیب کرے وی دو خبری دیا قدر تدعا غوارم اللہ با دی خکی یا صبر کاو اللہ با جنت در کی یا قدر تدعا غوارم بس اللہ دا بیماری دی مرضو با در نلیوی کی رو غرمت بشے یا صبر کا جنت بدر تملاوشی ناو بیدائی ورطوی قربان صبر کوم چی جنت را تملاوشی و اللہ حبیب لوی دور تدعا غوارم چی سرگن دیگم نا بدن منخ کار کی دینی فکر غم دے ورسرا مد اللہ حبیب کو ارت دعا گفتا چیزا بیماری بدر بانی جنت میں ملاوی گی خطب سرگن دے گی نا مدیا با صحابہ یو بلتوی جدا جنت والا دا او چیزا اللہ حبیب چاہ سرد جنت والا دا کیا کہ خوشک پاتی نہیں شکر دا جنت زیر پی پی دنیا کی پسوشو دا صبر دا وجناب دیو جنہ چمنہ اتاسم دا اللہ دا رضا دا پارا صبر اختیار کو دا رب العالمین دا رضا دا پارا صبر اختیار کو مخت جمعہ کی در تفیر پا دو خبر دینی مشیر و امامت ملاوی گی بس صبر والیقین تنال الامامت فی اللین چاکے چھ دا صبر مادلا او دا اللہ پا وادو یقین دے دا دی دو خبر پا نتیجہ کی دینی مشیر و اللہ ورکائی او دینی مشری دیر لیو شیئر اکنا دینی مشری انبیاء علیہ السلام غفتی قال انی جائلک لناس اماما قال ورن ذریتی دارنگی دا مومنان اس سے فتر آغلے چی دیو دینی مشری غاری ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما اللہ موږ پر ازګار خلقو دینی مشران جوړ کې نو په صبر او په یقین باندې سکی دینی امامت دا رب العالمین ورکړي. دیو جنې غوړې ځت مونږ چې موږ تاسو صبر وکړو هر وخت یې هر وخت دا تاسو په کار وې چې الله او رسول سوي حضرت انس رضی الله عنه ته سوکراغه بخاری شریف حدیث ده مشکا شریف کې دی حجاج د ډېرو صحابه په وخت کې بادشاه او دیر ظلمون اکڑی دمر ظلمون اکڑی یو لاک شل زر خلقی لاستوڑی جو قتل کڑی دیگر پہ خبرہ بانے یو لاک تاوٹ خبرہ رکھا یعنی دین علاوہ نور قتلون کو دیر حکم جو لاستوڑی جو قتل کڑی داغیش میری یو لاک شل زر خلقو ترسے دلے او پا دی کلولی صحابه کرام و تابعین ام شهید کری او بیا یو تابعی شهید کولو نگونا کرامت داولیاء و حق دیکنه او کرامت خدای توب لنوی چه بعضی خلق وی جی فلانه بابا داولا پر کولو داولا دی فلانه تبی لری کئی او دا کرامت دی کرامت او خدای توب کی فرق دی سید ابن جبیر رحم اللہ چکل شهید کولو ناغل اللہ نسوالو کی الہ العالمین دا دی ظالم دتون ریور و لبا و دیر صحابہ و تابین شیدان شو اللہ از ما دا شہادت نو پسی پا بلچا مقادر کے دا غدوا اللہ قبول کا او دا سید ابن جبیر رحم اللہ نو پس دے دا بلچا پا شہادت قادر شوی لے او لما او لکلی زندگی متسن شوا چکل بودو شو مخوب کی با سید ابن جبیر راغ او دیر دیر راغ نبی عمرو او به ظالم او ازری پس قتل کم بس په هیبت برا تاسی دو بیا به لاستر گوار غلی نوی چی سید ابن جبیر برا رای او دی گریوان نبی او نیو چو به ظالم او ازری پس قتل کرے دا غاغ دعا اللہ قبول کا دا غی نفس دے دا چاپا قتل قادر شوی نرے کرامت داولیہ و حقی که حسن بسی رحمت اللہ علیہ را اخت و قتلولوی حجاز سربار و خوی درستخان غریدل و جلاب بوحلاو حسن بصری رحمت اللہ علیہ د دین څخه خبرې کړې وې دا غو مخالف وکړه چې حسن بصری رحمت اللہ علیہ دربار ته راننه شو دا سفره خلقه او صد واغانې وغوښتي هغه بیا حجاج دربار ته راغی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کرامت چراغ حجاج ورتاسو د معانکه ور سره او کاډو عزت او قوت لري استل حسن بصری رحمت اللہ علیہ له کوګیرو لګول او دیو علیو کس ضرورتی دیر پا خوشحالی او پا دغبان رخصت کو طول مجمع حیران شو چه دی ظالم دی توری نخصود بچه و ندی دالا سنگا عجیب کار شو یا کس ور پسی پت گند پاسی دو وی دارا تاو آیا دا سنگا بچو دا سنگا نرمی دکرالا دا سنگی میلیو چخلا دی اسمان طرف لکا کل سڑے پریشانو پا مخکڑی دا گرو عدو چی دی پریشان حال دعا اللہ قبلی حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورطوی زجی مجلس ترا دنہ کی دم نماوی یا زمارا باتا غزاتی چی پخپل خلیل ابراہیم علیہ السلام دن امرود اور دی اخکو او اور دی بلو بلزار اگر زولو کتا اور دی اخو لیشی لگا حجاج غسم سبو لیشی او دا سوال میں اللہ طرف توکو چی الہ العالمین کتا پخپل خلیل بانے اور دی اخو لیشو اور تدیر چکونی بردو و سلامن علی ابراہیم اے اورا یخشا خبر داسی اخوالن چی خلیل تچت سردین تکلیف نرزی سلامتی آوال مورشا مکت اور سلامتی آوال جولشین دا حجاج او سم کلارولشی دا کرامت حافظ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ وی پجیل کیوں خپل شاگرد ور پسرا غو ورته او جړل ویل جاړي ودوسپی ساتي دي خطرناک او بادشاہ ظالم ویلي چې له مونې کیږي نا او راسپی او پروګرام چې بس وی خوري کله بعض علما خوبونه ویلي خوب بشارت وی سه دلیل شری نه وي او ورته فکر مکوا الله به مدد او نصرت کوي نو حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه باندې ظالم بادشاہ اغا دولو بی خطرناک سپی ور پریخل ناغی را دو کل امام سے پختو کی پریغتل لحورت حافظ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ دا حافظ ابن تیمی رحم اللہ عرض مداکلو انس رضی اللہ عنہ تسوکرال اللہ دا حجاج دا ظلم مبارک واللوی ور صحابہ اچھاتا دا جذبات اللہ اندر خولی اے ورد داولوی جی داو کئی داو کئی داو کئی حضرت آنس رضی اللہ عنہ وقت وی اس بیرو صبرو کئی دینا پس چی سمر بل عرض رازی اغبد من بنین بدتر ای ابر اللہ مخیال رسی در وی صبرو کئی دا حجاج شکایتن فریادن مکوی دینا پس چی کمر از رازی نو مجمول حاصر دا مخین بدتر وی اوی دا رزان نوام سمیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرم استاسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی ہر عرص تو راز دا بلین مجمول حاصر بدتر دا خو بس صبر کوئی دا صبر علوی شہر موسیٰ علیہ السلام تا قوم راوے او پا دی الفاظ بھی ورطا ہوئی چی تپی دانوی مدی فران بزن بچی قتلون موسیٰ علیہ السلام لا پیدا نو او چې بنی اسرائیل وو بچی پیدا شو نو مور به قتل او فرعون چړو والا غرانل هغه د پور د جوړولینه به روچت کو او هغه معصوم به چاړه کې په زبه وکړو وی چې تو اسرائیل اوس هم زموږ بچی زبه کړي حضرت موسی علیه السلام ورته وی اسبیرو صبر وکړي بس دلیشته بس صبر یو لیس شه صبر د الله په خزانو کې او لوی خزانه ده وګور څوک چې په سم مصیبت او تکلیف کې مبتلا شو څوک چې په سم تکلیف او مصیبت کې مبتلا شو او هغه صبر وکړ رب العالمین څه کړي د سره د به حساب جنت د نکولو وعده فرمایلی خپل خواهشات د بهول کله ګور په معمولی معمولی صبر باندې ډیر لوی اجر سړي ته ملاو شي حدیث پاک کې راغلی نن ورځ موږ ډېر غټ ناشکر یو تاسو غواړئ څومره څومره د ژوندۍ او د خوراک او سکا کسباب دي او هغه باوجود په دور سیوی چې د عامه په نور شي د نه کوو نه واپس جواب راغی چې قربان بغیر د وګړو نه بل شي نشتا سردار د کائنات دې نه کوو نه او نه کوو کې بغیر د ګونه بل شي نشتا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم مشته رسول کې یو سره چې دې نن دې مکی نبی طلحه رضی الله تعالی عنہ لوی صحابي دې د الله حبیب رسول دې نن مکه نبی رسول الله دې هغه مختلاړو دې ته چې سشتا کنا هغه ورته دین بر دی چې د ماشومان بچو کی وی خدا پس طریقې معلوم دکا او زه چې راشم کنه نو بیا به پس بهانه باندې دیوال مکه چې دا علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور کو هم بنار ته راو خدا مثلا علماء لیکلي چې د بال بچ حق مخ کې او کله علم مخ کې وي زمون دین پر ټول له تو مخ د وزن خبره ده نو مسئلہ دا سی رکھ لیو سلی ملما دے نو ملمستیا دبازی علماء پنی زبان مستحب دا سوک سنت موقت دا یو سوک دو وجود قائل لی خود بال بچ نفق فرز عین دا پی گئی پھاکا مانا دا بچی بخ کی دا بچو نا چی سیوا شی دا ملما دا ودلی کہ علماء لکنی دا سی نچی دلی بچی نارو خود بچو عادت دا رے چکا دو رئی پڑا کنا ملما دے کیرو نی بیانا یو پاری دا بچو دو رئی وقت نہیں او خاص کر ته کولی نه په جتا ملمانه کې نه لدې د بیا مجبور راټای راک ودا په سې طریقې ودکا بچي واړو ودکل او الله له حبيب بن مهرا واستو دا د صبر یو نمونه له تاسو ته دین پیش کړي بن مهرا واستو مدد ور سره کې ناستل ململ سره چې لیکي نو ښه خبره ده اگر سره کې ناستل مش پر سره کې ناستل نو روټي دی رنه چې ملمه کوم شوی مبیبی و ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ادا دیر لو شان والا بیبی دا و اتحاوز دا کوسر کی تعلیم لیکنی دا ون دا اللہ دا حبیب سر رب تقسیم ای حاوز کوسر وانا بسیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ رب تقسیم ای حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ و ادا بل رب تقسیم ای دیر اللہ دا حبیب دیر لو خدمت کرے نبی علیہ السلام مکلہ دیر یکور فراغ اندکی دوا یا رسول نبی علیہ السلام وہ فلک بیضا حجاز مقدس گرم ہوتا ہے نبی علیہ السلام خلی تصیف ہوا غیر جمع کولا نبی علیہ السلام پر آپاس دو بیدا سکے ورطہ قربان دا من پر خوشبوئے کی گڑا ہو خوشبوئے کی اور بیا زمین پر خوشبوئے بیر دا چاہیتا نبی علیہ السلام خلی مبارک نبدا سے دوئی تلو و یہ صحابی نبی علیہ السلام کرا غلی شبور و دن ناس رسم عدد مسرکو کا الله حبیب ورته خسلور ہے سے شیشہ را نو اللہ دے حبیب سے رسول بدا اللہ اس مبارک ہے سے سرغت کو بلے براجم ہے اور اگر تلاش دی شیشے نہیں ملے رہا ہے بلے راجم ہو کے وہ زمین تھے راج شروع نے خوش بھی لیتے ہیں وہ ہمارے مخدسی بھی لکلی وہ ایک سید کائنات دخلو دے وجہ بلا پر کور نہ بلا اچھر بھی اتلو تو دے خبر آبارا تا حتیل کور نہ بسطو تا حتیل کور نہ بلا اچھر بھی اتلو ام سلیم رضی اللہ عنہ دیر بے شان والا صحابیہ دیر بے شان والا دیر بے شان والا صحابیہ دا فرمائی چیز پاس ایرم دیوہ میں مرکا او دیو فرغان دا سخکارا کولی جمعن در سر برکی خو او اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من المین مور کو ور صبر کو یوش پہ نار تیرا کا ساری چمز شو نبی علیہ السلام جو منز کو مدا سے صحابہ خبر متوجہ شو صحابہ کرام تے مخ کو او سو کے پکے لٹھو اللہ سے نبی طلحہ رضی اللہ عنہ لٹھو وہ پتہ ورتے دی گا تھا استاد بی جی سے گڑی اللہ در ناراضی شے تے خبر یوش پہ گورا نار تیرا کا ویتا استاد دې چې دې داسې کړی بس الله درځه او دې فیصله کړي او یاد ساتي الله چې فیصله وکړي ما يبدل القول لديا بیا فیصله بدلېږي دا دا آیات د شپې الله رب العزت را لېګل ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا دامو منان مخبلی رونت زان بانے غرقی اگر تجی بانے سخت لگوی دیکھ من اللہ بندگانو دا اللہ در ازاد پارا صبر اختیارو لے صبر دیکھ من اسم رکو رشور فساد دے قتل قتال لے زمین تمند کی کناو حسد دے تو دا داگو رتول زمین دے بے صبری نتیجہ دا اللہ دا منتا شکورو کی سرو کی دا صبر مادہ دراو لے تو صبر لا کو دا اللہ حبیب بے روس کرے اللہ صفت کرے دے رب العالمین اس کرے دے صفت کرے دے صبر تو اگر اگر کل آباز اوقات کی جی دو کسان کو منز کی جنگ راش تبا حقا میں کوئی جنگ ہو کی دنیا و خیرت دے سلی تبا کی کرے تبا کیا اوکا صبر دے تا اللہ حبیب وی دو کسان مجھے کل جنگ بھی یو کا حق دے بل پنا حق دے او دی حق والاوی چیزو پا حق ام کو بس جن پریزم نوی عزز موارم چی دی جنت پا منز کی با اللہ دل زیور کئی تک صبر اختیار کو او یو سرے پا ناحق آدے یو سرے پا ناحق آدے او دی اوی راش پا ناحق امی او دا جن پریزا اللہ حبیبوی دلم عزز موارم چی دی جنت پا خواہ پارخ کی با اللہ زیور کئی او نه حق داوین کو رہنی دی پکار اکثر دا پختنو دا طریقے وی راشا سر ہے او کریم علی نسوک ورعالی ملاو شکنا سید القائنات فرمائی لی دی صلی اللہ علیہ وسلم دا چا پیوشی کی حق نی او دا حق داوین لرلا فلیس مننا دا وی زمان امتین لی اللہ حبیب فرمائی دا وی روا ورائی دیر خلق دا سیوی چی اسی بیسا نیکلا خبر ہوئی نیکو خبر رسل کالا پس داوین کو جلی بوٹی کی زمان حق دے دیر خبر او یا رضا کنی مانی رسو خبو ملاو شکن یا خبری پر بازی سر او یا رسو پر کی گی نا خدی خبو پریشان اکم کر دا اللہ حبیب فرمائی چه چا دی یوشی دعوی اللہ علا و حق نشتا نفلیس من اللہ دا زمان امتی نرے کدی اللہ امتی وے مدبا مسلمان تسکے کافر تم گر کراو نشتا مشکاش صلیب کی حدیث تے زمین و کامل مکمل دن لے ویچا سر پخوا کی او کافر اسی اندو دے سکھ دے بلغیر مسلمہ زمین لے مستعمل لے اور کم مسلمان را پاسی دو دسر زیادہ کو دسر ظلم کو سید القائنات فرمائی انا حجیج یوم القیامہ ددی مسلمان جگر تب قیامت کی ضرور زمین چاچی دیو مغیر مسلم زمی کافر سر زیادہ ہوکو دا آغا حق کیسے کمیر آوستو نو نبی علیہ السلام دا دو مسلمان مقابل کسی میدان دا محشر کے جگڑ تب والاروی دیو جن از مائزت مندو چی منو تاسو دا صبر نکار واخلو اور دا صبر دا درجات تی بور بار بار چی قرآن شریف کی بور کنا چالے چی سمی لاو دی بو پا صبر ملاو دی عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بیر نوی جلیل القدر صحابی خلفائے راشدینوں کے دریم خلیفہ لے اور دور فتوحات اسلام دے پارے پڑی جی دور دے بلچا پہ دور دنلی شوش ایک تاسو رسول کوئی چاہ غتم صحابی لے چی دا غمر فتوحات دے اچا پہ دور کی نلی شوش اور سوک دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے اور ابن کثیر دیکھنی 44 لاکھ مربع میل علاقہ دا عثمان رضی اللہ عنہ پہ دور خلافت کی فتح شوئے ہوا اور بے دیکھنی چداولی وزالک بے برکت تلاوت کتابی ہی دا دلی خلیفہ دا قرآن شریف دا تلاوت برکات دور تلاوت پہ کولو اور صلیف صالحی مبارکی چرا دلی چی پیو یو رکات کم دا غیل ختم ثابت تنائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نمال عبدالحیث رحمت اللہ علیہ و رسالہ و دی بارکی اقامة الحجة على ان الاكثار من العبادة ليس ببدعة دو پسلف صالحین کی اقام دیشی او رکعت کسی کرے قرآن ویلے طول عمر زندگی سوا قرآن شہادت مورتا دو قرآن بتا سو ملاو دے دیو جنو نباولی کلی دچا دا شہادت گواہی با زمکہ ورکئی دچا دا شہادت گواہی با انسانان ورکئی دچا دا شہادت گواہی با گھٹی رونی ورکئی دا حضرت عثمان نزل اللہ نور شہادت گواہی با نا قرآن شریف الفاظ او پانے ورکئی دیو دو شان والا صحابی نبی علیہ السلام اعظم دیر آروان روی بختو دیر او بختو اوزان سرکی لولو سوسیتی میں ورتکولی نرگرم کی بے تغییر را رہے چیز اللہ حبیب بس خبر اوکم بے اول خبر اوکم بے درن کی تغییر را رہے دعوت بے اللہ حبیب بے دعوت نبی علیہ السلام مجزا چیز مال وفات نقص بے پتا امتحانات رازی و تو بس خبر رکے ترانی بس خبر رکے چیز ما سر ملع شوئے نہیں تخبر حبیب وصیت ترسر اوکم او پار مشکلات و تکالیف و صبر اوکم اللہ ورد جنت زیرے پہ دنیا کی جنت زیرے پشو بے شان والا صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث پاک کی راوی بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ غالبا تقریبا نبی علیہ السلام دا سے باہر تفل نبی علیہ السلام دا انسوار و باہر مسجد قبا سر نیز دے اگر نبی علیہ السلام ورنن وطن او یو کوئیو مداغی بیلی کوئیو او لکنارت کوئیان تا سبکتلی ناغکوئی کی نبی علیہ السلام دا سختی مبارکی ورکتا کی او دا سیلا پندی سرگن دیکی و امامی جزب علم دا اللہ دا حبیب پا دروازہ کی سوکی داری کو دیکی چا دروازہ پا کولا مای سوکی ویزا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مای وارو کو اجازت گارم نبی علیہ السلام تاوی چی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو دے وی خی اجازت والا ورکا و دے جنت زیر مورکا دیکھ اگر آدم نشدی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ را دے اگر اجازت گفتو نبی علیہ السلام دے جنت زیر مورکا و اجازت مورکا و ایما دا دو آگان کوئی چی ما کلا او دس کوئی قرم را وطن نبور میں او دس کوئی لگو زندر پسی درزم و ما وی اللہ زمان رو رو را ولی شروان اند جنت زیروش نیکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ را رہے ہیں و اللہ حبیب نے چی اجازت کو فیر جنت زیر مورکا خوصارہ بے تکالیف و مصیبتن میں چی رسیب ورتا مدابت صحابہ چی آگر نشو نبی علیہ السلام کو مبارک دا سکوئی کی کتکری او پاندائی سرگن دے وے حضرت عثمان رضی اللہ و جراغ نبی علیہ السلام زان برابر کو او پاندائی مبارکی پا کپڑا و پلنگ کی پٹے کے دا صحابے ورطور میں چپر با دا دو صحابہ را لنستاسو پاندائی سرگن دے او چھ حضرت عثمان رضی اللہ و راہ پاندائی دے پٹے کے اللہ حبیب ہوئے زد آغا چانہو بے حیاء و بکم چاہ پزمک گرزی اسمان کی فرشتیں تھی حیاء کرے حضرت عثمان رضی اللہ دا چانولی حیا و نکم چه پزمک گرزی و پاسمان کی ملائکم تی حیا کئی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا شہادت وقتی گر باغیان پکوئی پرا گیر سورہ سورہ صحابی و دراتی چمیت اجازت کا وقت دا اللہ حبیب بیوی چی گر تکلیف برازی و تم صبر کے دا اللہ دا حبیب خار پر وینو ککر نکو نبی نے رنگ نکو او شہادت ورت ملاوش شہادت ورت ملاوش و لما او دام ذکر کری جب کم رضبان شہید کی دو روجے را عثمان نزی اللہ عنہ رو جوا باس بخیر مجھے کو چوکر چوکر قرار جرمون ہر قسم عبادت لتیاری تباد شہ زمین خلیفہ دالے انت بابیان بھی آخر وقت ری سمر نکار والے فیزوز غرمکی بولے چھو نکول نبی علیہ السلام میں خوف کیوں کتو او ما دے چې حضرت عثمان نن به افطار او جماعت نن سره کې پدې خبر وای پس دا خو به حضرت عثمان رضی الله عنه به د ماجیګر مری شوک د قران شریف کې کلا او تلاوت شروع او دا ولې بارا چې ختمه ده سبحان الله ومن احسن من الله سبع دې کې باغیان ورغړې د نو د قران د پاسه شهید کو او در جماعت وقت چه سورات میں عثمان رضی اللہ عنہ جنت ترسے دلے او دخل حبیب سر افطار کو پس اللہ عزت مندو دا صبر ملے دا زمین ایمان پا سانگو کی او سانگا دا صبر کو او سر دا وسا چیچا صبر کو صبر گرے دا لے کہ او سر دا اس بے وسا لے نا په صبر نه حدیث پات کې راغلي دوره دوره حالاتو کې الله حبيب صبر فرمایلی نبی عليه السلام غنیمت تقسیمولو صحابه مجاهدين ورسره دي یو منافق راپاسی دو دا اللہ پا حبیب اعتراضو کوئی زمان دے پا اللہ پا ذات قسم یا منافق ہوئی چی پدی تقسیم کے انصاف و مشوف اے سید القائنات تو انصاف دے انہوں کو تا سمر بے دا کفر خبر آوا سمر بے خطرناک خبر دا اللہ حبیب ورکو فرمائن چی دارا تو یا چی زی انصاف قائم لکم دنیا کے رسول دا ستا لخکاری چی عبادل انصاف قائم کی اگر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی رحم دیو کہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام دے دینا زیاد تکالیف ورط بنی اسرائیل رسولی کو صبر اکھڑے ہو ہر مسئلہ گرے پا صبر حل کی اور کچھ آسا بارے میں کنی صبح اوشی تا سنو اے او سرے ہو گئے بیمار دے دشمن نتنگ دے کافر نتنگ دے یا دے ظالم مسلمان نتنگ دے بے صبری کئی میں صبح اوشی پا بے صبری تے بس اللہ رب العزت ناراض شو اور پا صبر سنے فصبر الله رب العزت راضی کی یوسف علیہ السلام واقعہ تاریخہ میں بلاو ذکر کری گی چکلا غرور لارو اغسر یوسف علیہ السلام دا اللہ دا حکم مطابق اغا قاسا کی خوا او غیونی ویشم یاکوب علیہ السلام و یو خط لکلو یوسف علیہ السلام تا خط بھی دکلو چتا زما بچے اسار کرے او تالا پتر چیز سوکن اخنو پی جندو انبیاء من غیب نی چګل دا زما بچي پته تو تاج ناشته يوسف عليه السلام وي زه حضرت ابراهيم خليل الرحمن دا په اولاد کې او زما تر زب حشو الله د زب نه بچ کړو موږ دا سه خاندان یو چې موږ غلاګر زمون نه پیدا کیږي نو زما دا بچي را پریزا يوسف عليه السلام لوي ورنه دا سه خيري به در لوکم چې تر و نه پښت پورې به هغه سره موجود وي یوسف علیہ السلام چې خطو کتو روح المانی لیکلی پہ جڑا شو او واپس ورطو لیکل چی اس بیر کما سو برو چی تیرے چیزی دور لوی لوی خلق و اولاد مستام و شران و صبر کرو کامی ابشی و تم صبر اختیار کا انبیاء وانی چی تم تکلیف راغل ہے یعقوب علیہ السلام تب جیر آلے لیمون یوسف علیہ السلام شرم و خور تکلیف راغل کرانا رہے ہم بانی تکلیف راجی جبائی بچے روک شو مگا سوک نکتو رو لپسی گرزی گرزی کده گرزی نکتو رو لپسی مگا غیر علم فر اللہ سرے کدا کی دا درالا چی پر نکتو رو لپ دا رکشی و دا غلاشی و شیپت لگی دیمان نمبر پسی لارے یوسف علیہ السلام رو لور تاو شرم اخرانا ہو خود تکلیف را رہے کرانا ہے یعقوب علیہ السلام وی فصبر جمیل واللہ المستعان علا ما تصفور وی تکلیف برا ہے اس نال سپتاری فصبر جمیل صبر خیستا صبر جمیل دیلو اتما سوا اللہ نبل چال شکایتی رنکے فصبر جمیل وی مار پار دی صبر خیستا واللہ المستعان علا ما تصفرون دا اللہ نمد اختل شہر داتا سجکم درو جوڑوئی رب العالمین دی ایمان طول صفات پر من اوتا سکر آولی خاص کر دا صبر صفات او بطول نسان و خون دی ایمان دی من اوتا سو اللہ مشتمد کی و باغم دی موصوف کی الہ العالمین ازم اللہ عزت تمام امت مسلم ادن احنا ناف کی الہ العالمین ازم اللہ عزت تمام امت مسلم ادن احنا ناف کی اللہ من دی ایمان کامل خاندان کی الہ العالمین ازم دی طول خاتم پر ایمانو کی الہ العالمین دا امت دنیا پا گھٹ گھٹ کسی پریشانہ دیا الہ العالمین تا دا طول امت پریشانہ ختم کے اللہ دا امت پا بز کے جوڑ اتفاق و اتحاد راولی دا دین سمر شعبی دی الہ العالمین طول کامیاب کے اور دا دین دا ہر شعبی والا پجلو کی اخلاص و دخل حبیب تابداری پیدا کے اللہ سمر بماران دی شفاہ کاملہ علور کے بعض مرگلی بماران دی بعض نور دعا دا پارویلی دعا غواړی چې تاسو دعا حاجت وي او چا ویلی یا نه ویلی په دې حاضرین او غایبین او رضون کو نو رضون کو د دنیا د ګډ ګډ مسلمانان چې کوم دی او چا څه پریشانی دا اوس شری حاجت لري الله د ټول پریشانی ختم کړي او د ټول شری حاجتونو پوره کړي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار